ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى اله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلان محيي الدين واهل بيته اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت, قابل قدر سامعین حضرات, عقیدت احترام کے ساتھ آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ. خیر و برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات, حضور سرکار سیدنا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی چار روزہ محفل کا یہ دوسرا جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. رب العزت اس محفل روحانی کو قبول فرمائے, ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں نے کل کے عنوان میں یہ عرض کیا تھا کہ آج حضور سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت کے تعلق سے انشاءاللہ عرض کروں گا, بیان اسی پر ہوگا. سب سے پہلے اندازہ یہ لگائیے کہ اس وقت دنیا میں بے حیائیوں اور برائیوں کا جو زور و شور ہے, یہ ہر شریف النفس اور سلیم الطبع آدمی جانتا ہے. ہر دور میں, ہر زمانے میں بے حیائیاں تھیں, برائیاں تھیں, اختلافات پائے جاتے تھے. جس سن ہجری میں سرکار پیر پیرا میر میرا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی, پیدائش ہوئی, وہ ہجری 470 ہے, یہ 1424 ہجری چل رہی ہے. 470 ہجری میں بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں, آپ کی ولادت میں ہی بلکہ بغداد شریف سے قریب, اس وقت کی پیمائش سے 400 کلومیٹر کی دوری پر ایک اس وقت چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام تھا گیلان, اور اسی قصبہ کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو نیف کہتے تھے. وہاں سادات کرام آباد تھے, اشراف کی آبادی تھی, سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت وہیں ہوئی. آپ کے والد گرامی مجاہد تھے, آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑا پیار تھا, وہ جنگ کو بہت دوست رکھتے تھے, اس لیے آپ کا نام جنگی دوست پڑ گیا تھا. ویسے تو آپ کے والد گرامی کا نام حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. ہجری 470 میں جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت اسلامی ماحول تھا, خلفائے عباسیہ کا زمانہ چل رہا تھا, بغداد شریف دار السلطنت بن گیا تھا, جہاں جہاں اسلام پہنچا تھا اسلام کے ماننے والے امن و امان سے تھے, اور اس وقت بھی اسلام بڑھتا جا رہا تھا, اس کے ماننے والے پھیلتے جا رہے تھے. لیکن ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر روحانیت سے انکار کا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا تھا, مادیت کی طرف زیادہ جا رہے تھے, اور یہ سوچ رہے تھے کہ جو کچھ ہے وہ صرف مادیت کی بنیاد پر ہے, روحانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے, آدمی اپنے نفس کو پاک و صاف رکھے اس کا کوئی مطلب نہیں. اس طرح کا ذہن و فکر پیدا ہو چکا تھا. شیعوں کا دورہ تھا, دین میں بہت ساری نئی باتیں نکالی جا رہی تھیں اور سرکار کی سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا. ایک آدمی شرافت و تقدس کے ساتھ زندگی گزارے, پرہیزگاری اور اچھائی کے ساتھ وہ رہے, خدا کا خوف اس کے دل میں رہے, اپنے اور پرائے کا وہ لحاظ کرتا رہے, کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے, اپنے نگاہوں کے تقدس کو سلامت رکھے, ایسے ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کا رجحان کم تھا. ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہادی ہو, کوئی ایسا رہنما ہو, کوئی ایسا پیشوا اور مقتدہ ہو جس کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے, اور وہ اپنی زندگی کا تقدس پیش کر کے لوگوں کے سامنے ایک اچھا خاصا ماحول بنا دے. ضرورت اس بات کی تھی. چنانچہ ایک جوان اس طرح سے تاریخ کے صفحات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. حالات ایسے بگڑے ہوئے تھے, ماحول ایسا خراب تھا, مگر پھر بھی وہ نوجوان دن بھر روزہ رکھتا، رب کی عبادت کرتا، اسلامی جہاد میں شریک ہوتا، جوان اپنی زندگی سے ایک ایسا تقدس، ایک ایسا تقوی اور طہارت کا ماحول دے رہا تھا کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے تھے. یہی جوان دن بھر روزہ سے ہے، دریائے دجلہ کے کنارے سفر کر رہا ہے، افطاری کا ٹائم ہوا، نگاہ پانی پر جاتی ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو میں پانی کو لے کر کے میں افطار کر لوں. تب تک دیکھتا کیا ہے جوان کی پانی کی سطح پر ایک پھل آ رہا ہے بہتا ہوا. جوان نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، اس پھل کو اٹھا لیا، لینے کے بعد اسی پھل سے افطار کر لیا. فوراً ذہن و فکر میں یہ بات آئی کہ نہ جانے کس کا پھل تھا، اس کا مالک کون ہے، بغیر اجازت کے میں نے استعمال کر لیا ہے. قیامت کے دن اگر رب تعالیٰ نے سوال کر دیا کہ تم دن بھر تو میری عبادت کرتے رہے، روزہ سے تھے، لیکن بغیر اجازت کے تم نے مالک کے اس پھل کو کیسے کھا لیا، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جوان نے اپنے دل میں یہ سوچا. اب آپ کسی سے اندازہ لگائیں اور غور و فکر سے کام لیں کہ جوان کے ذہن و فکر میں یہ بات آئی کہ بغیر اجازت کے میں نے اس کو استعمال کیا ہے. رب تعالیٰ اگر مجھے سوال کرے گا، قیامت میں مجھ سے پوچھے گا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ جواب کے خوف نے جوان کے دل کو دہلا دیا. تھوڑی دیر تک جوان سوچتا رہا، پھر عقل نے جواب دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ لگاؤ، مالک کا پتہ چلے گا، کس کے باغ کا یہ پھل تھا یہ بھی پتہ چلے گا، اس کو بتا کر کے اسے اجازت لے لو. ذہن و فکر میں یہ بات آئی، جوان دریا کے کنارے پھر اپنا سفر جاری کر دیا. تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ سیب کے درختوں کا ایک بڑا خوبصورت باغ ہے. آج بھی عراق کی سرزمین پر باغ اور باغیچے کا رواج زیادہ ہے. جوان نے اندازہ لگا لیا کہ اسی درخت کا سیب ٹوٹ کر کے گرا ہوگا، پھل اسی درخت سے آیا ہے. جوان باغ کے اندر گھسا، دیکھا کہ کچھ مزدور لگے ہیں، وہ مزدور پودوں کو کاٹ رہے ہیں، تراش رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں. ایک مزدور سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اس باغ کا مالک کون ہے؟ مزدور نے کہا ہمارے مالک سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا وہ دیکھو جو محل بنا ہے اور محل کے بغل میں ایک چھوٹی سی کٹی بنی ہوئی ہے، محل بھی میرے مالک کا ہے، وہ کٹی بھی ہے، مگر میرا مالک کٹی میں بیٹھا رہتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، وہی اس باغ کا مالک ہے، وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، جس کو ضرورت پڑتی ہے ان کے پاس جایا کرتے ہیں، وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں، وہ اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں. جوان آگے بڑھا، جب اس کٹی کے جھوپڑے کے قریب گئے، نگاہ پڑی کہ ایک شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت حسین و خوبصورت چہرہ ہے، رب کو یاد کر رہے ہیں. جوان نے پیچھے سے سلام کیا، شیخ نے مڑ کر کے دیکھا، جوان کی پیشانی پر نگاہ پڑی، سلام کا جواب دیا، پوچھا کون ہو، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور میں آپ کے قریب ہی کا رہنے والا ہوں، مجھ سے ایک لغزش ہو گئی ہے، میں اسی لیے آپ کے پاس حاضر آیا ہوں. میں دن بھر روزہ تھا، دریا کے کنارے میں بیٹھا تھا، دریا میں ایک پھل مجھے مل گیا، میں نے اس سے روزہ افطار کر لیا، وہ آپ کے باغ کا تھا، اور تو کوئی باغ ہے نہیں ادھر، اس لیے آپ معاف کر دیں، مگر میں نے بغیر آپ کی اجازت کے اسے استعمال کر لیا. شیخ نے سنا تو شیخ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی، چہرہ کھل اٹھا. شیخ نے جوان کی پیشانی کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، جوان یہ معمولی لغزش نہیں ہے، تم اپنے ذہن و فکر میں جو یہ خیال کر رہے ہو کہ اس لفظ سے تمہارے تقوی اور طہارت اور تقدس پر جو فرق پڑے گا یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. جوان آسانی سے یہ غلطی تمہاری نہیں معاف کی جائے گی. اگر تم صحیح چاہتے ہو کہ تمہاری یہ خطا میں معاف کر دوں کہ بغیر اجازت کے میرے درخت کا پھل آپ نے استعمال کیا تو آپ کو ایک شرط پوری کرنی ہوگی, ورنہ آپ کو اختیار ہے. ایک پھل آپ نے کھا لیا, میں اس پر کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا, ہماری طرف سے تو کوئی سزا نہیں ہے, لیکن آپ اپنے روح کے لیے جو تقدس اور طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں بغیر اجازت کے ایک سیب کھا لینا ہی یہی آپ کے لیے بہت بڑا حجاب بن جائے گا. جوان نے عرض کیا کہ حضور مجھے آپ جو بھی شرط رکھا ہے میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں, میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی, آپ معاف فرمائیں شرط بیان کریں. شیخ نے ارشاد فرمایا, بیٹا تم ہمارے داغ کی رکھوالی چند دنوں تک کرو, مزدوروں کے ساتھ رہو. تو مورخین نے تو یہاں تک بیان دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 6 مہینے تک تم باغ کی ہمارے دیکھ بھال کرو. دوسرے مورخوں نے جب لکھا ہے تو تحقیق کرنے کے بعد بتایا کہ 12 سال تک آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی, پیڑ پودوں میں پانی دینا پڑے گا, دیکھ بھال کرنا پڑے گا. یہ شرط ہماری ہے, اگر منظور ہو تو جس دن تمہاری مدت پوری ہوگی میں تمہیں معافی کا پروانہ دے دوں گا, ورنہ تمہیں اختیار ہے. جوان نے تھوڑی دیر تک غور کیا اور غور کرنے کے بعد اقرار کر لیا کہ حضور مجھے یہ شرط منظور ہے, میری لغزش معاف کی جائے. اب آپ حضرات کی توجہ میں چاہتا ہوں, سیب تھا, پھل تھا, بہتا ہوا دریا پر جا رہا تھا, جوان نے اٹھا کر کے کھا لیا. وہ روزے سے تھا دن بھر, کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کر دیا تھا, اس کو بغیر اجازت کے کھا لیا تھا, وہ مباح چیز تھی, بہتی ہی جا رہی تھی, جوان نے چوری نہیں کی تھی, زبردستی نہیں کیا تھا. پانی کی سطح پر یہ پھل بہتا ہوا جا کر کے ضائع بھی ہو سکتا تھا, سڑ سکتا تھا, مچھلیوں کے منہ میں بھی جا سکتا تھا, کوئی اور جانور بھی اس کو کھا سکتا تھا. جوان نے اگر اٹھا لیا تو عقل پکار رہی ہے کہ کوئی ایسی بھاری غلطی تو جوان نے نہیں کر دی تھی. لیکن ذرا جوان کے تقدس کو ملاحظہ فرماؤ اور آج آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ آپ کو آپ کی زندگی میں کتنی تکلیفوں اور کس طرح دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کو آگے آپ بڑھاتے ہیں, مگر گناہ کے حالات کیسے کیسے آپ کے لیے آ رہے ہیں. کیا آپ نے بھی اپنے ذہن و فکر میں یہ خیال جمایا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم سے بھی لغزش ہو تو ہم رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں؟ اگر ہم نے کسی انسان کو کوئی تکلیف دے دی ہے تو اس انسان سے ہم معافی مانگیں؟ اگر ہم نے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کر لیا ہے تو ہم اس سے اجازت لیں؟ آپ کا ہمارا مزاج یہ نہیں ہے, ہم تو گناہ پر ڈھیٹ ہو گئے ہیں, ہم تو پاپ پر پاپ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ دوسرا کا مال ہو ہم قبضہ کر لیتے ہیں, دوسرے کی جائیداد سے زبردستی ہم لے لیا کرتے ہیں, دوسرے کے اوپر حملہ ہم کر دیا کرتے ہیں, دوسرے کو ہر دم ستانے کی کوشش ہم کیا کرتے ہیں. اجازت سے تو چیزوں کا استعمال کرنا الگ بات ہے پیارے, بغیر اجازت کے چیزوں کا استعمال الگ بات ہے. زبر و ظلم کے ساتھ چھین لی جاتی ہیں چیزیں اور آدمی دوسرے کی چیز پر قابض ہو کر کے اپنے آپ کو مالک قرار دے دیتا ہے. اسے نہ خوف الہی ہے, نہ قیامت کے دن حساب دینے کا اسے خوف ہوتا ہے, نہ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میری زندگی کے ایک ایک ذرہ کا حساب و کتاب قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ لے گا. یہ ہمارا اور آپ کا ذہن ہے, مگر جوان کا تقدس ملاحظہ فرمائیے. جوان باغ کی رکھوالی شروع کر دیتا ہے, پیڑ پودوں میں پانی دیا جا رہا ہے, حالات گزرتے چلے جا رہے ہیں, ٹائم پورا ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک روز شیخ نے کہا, جوان کسی درخت کا کوئی پھل لے آؤ میں کھاؤں گا. جوان نے ایک درخت کا پھل توڑا, شیخ کو پیش کر دیا, وہ پھل کھٹا تھا, ترس تھا, شیخ نے زمین پر رکھ دیا, فرمایا دوسرا لاؤ. جوان نے دوسرے درخت کا دیا, وہ بھی ترس تھا, تیسرا پھل لاؤ, تیسرا دیا, وہ بھی کھٹا تھا, شیخ نے رکھ دیا. شیخ نے ارشاد فرمایا, بیٹا آج تمہیں اتنی مدت گزر گئی اس باغ میں رہتے ہوئے, تمہیں یہ پتا نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس کا کھٹا ہے. جوان نے عرض کیا, حضور آپ نے ہمیں باغ کے رکھوالی کی ذمہ داری سونپی تھی, کسی باغ کے درخت کا پھل کھانے کی نہ تو میں نے آپ سے اجازت لی تھی نہ تو آپ نے اجازت دی تھی. ایک پھل کھایا تھا, اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہا ہے. میں نے آج تک آپ کے باغ میں کسی درخت کا کوئی پھل کھایا ہی نہیں ہے, اس لیے مجھے نہیں معلوم کس درخت کا پھل ترش ہے اور کس درخت کا پھل میٹھا ہے. شیخ کے لب پر مسکراہٹ آ گئی. شیخ جوان کی صبح شام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, بڑا مقدس جوان ہے, بڑا بہترین جوان ہے, بڑا اچھا جوان ہے. آپ اپنے ذہن و فکر میں سوچ کر کے رب کا شکر ادا کرتے ہیں, مدت پوری ہو گئی, لیکن جوان شیخ سے اپنے مدت کے پورے ہونے کا بیان نہیں فرماتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری غلطی معاف کی جائے. شیخ نے ایک روز خود بلایا جوان کو, کہا بیٹا تمہاری مدت تو پوری ہو گئی ہے, اب تمہاری لغزش معاف کر دی جائے. جوان نے عرض کیا, حضور میری خواہش تو یہی ہے, مگر آپ کے بزرگانہ ماحول کو اور آپ کی صحبت کو دیکھ کر کے, آپ کے صحبت سے جو مجھے فائدہ مل رہا تھا اسے محسوس کر کے, میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اب ہمیں آپ جانے کی اجازت دیں. شیخ نے کہا, بیٹا میں نے تمہاری صبح اور شام کو دیکھ لیا, تمہاری زندگی کا اکثر حصہ میں نے دیکھا, میں نے تجربہ کر لیا, مجھے امید ہے کہ ایک شرط میں اور رکھوں گا, اسے بھی تم پوری کر دو گے. جوان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. جوان دیکھنے لگا, یا اللہ زندگی کا ایک حصہ تو تھوڑی سی لغزش میں یہاں میں نے گزار دیا, اب اس لغزش کے لیے دوسری شرط یہ رکھ رہے ہیں کتنا ٹائم لگے گا, میری زندگی یہیں سب تمام ہو جائے گی. آپ نے جوان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہ جوان کے چہرے پر کچھ اداسی کا ماحول آ رہا ہے, فرمایا بیٹا تم گھبراؤ نہیں, میں جو شرط رکھوں گا وہ تمہارے لیے زیادہ مدت اس میں نہیں ہے, میں بیان کروں گا, اگر تمہیں اختیار ہے تو تم اس شرط کو فوراً ہی پوری کر دو گے. کہا بیان فرمائیے. شیخ نے ارشاد فرمایا, بیٹا میرے پاس میری ایک بچی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں, لیکن بیٹا میری وہ بیٹی ایسی ہے کہ دونوں آنکھوں کی اندھی ہے, زبان کی گونگی ہے, کانوں کی بہری ہے, دونوں ہاتھوں کی لولی ہے, پیر کی لنگڑی ہے. میری بچی اس طرح کی ہے, بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دوں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے, کیا آپ کے بھی ذہن و فکر میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ میری بچی کے اندر یہ عیب ہے, میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی جوان تیار ہوگا؟ جوان نے تھوڑی دیر تک سوچا, کہا یا شیخ میری خطا معاف ہو جائے گی؟ کہا ہاں. کہا مجھے رشتہ منظور ہے. جوان نے یہ نہیں سوچا کہ جو دونوں آنکھوں کی اندھی ہے, زبان کی گونگی ہے, کانوں کی بہری ہے, ہاتھ کی لولی ہے, پیر کی لنگڑی ہے, وہ شوہر کے حق کے زوجیت کو کیا ادا کر پائے گی, ایسی شادی میں کر کے کیا کروں گا؟ نہیں بلکہ ذہن و فکر میں یہ بات سما گئی ہے کہ میری یہ لغزش معاف کی جائے. میں مجاہد ہوں, میرے اندر چلنے اور پھرنے کی طاقت ہے, میں اپنی طاقت و قوت سے ایک ایسی بچی کی کفالت کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہوں. عرض کیا یا شیخ مجھے یہ نکاح منظور ہے. شیخ نے مجلس بلائی, لوگ آ گئے. شیخ نے جوان کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح خالی کر دیا، نکاح کا انعقاد ہوا، شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا اسی محل میں میری بچی رہ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی وہاں عورت نہیں ہے، آج سے یہ سب یہ ساری جائیداد تمہاری ہے، یہ باغ اب تمہارا ہے، اس کے مالک تم ہو۔ شیخ نے جب یہ فرمایا تو تشکر کے آنسو جوان کی آنکھوں سے ڈھلک گئے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اگر جوان مقدس اور طیب و طاہر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی غربت دور فرماتا ہے، اس کو شادی ملتی ہو تو اچھی ملتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، شیخ نے فرمایا بیٹا یہ محل ہے، اس محل میں میری بچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب جوان اس محل کے اندر داخل ہوا، سلام کیا، تب تک اندر سے سلام کے جواب کا جواب ملا، آواز آئی، جوان ٹھہر گیا۔ جوان غور و فکر کرنے لگا کہ مجھے تو بتایا گیا کہ بچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مگر وہ بچی زبان کی گونگی ہے، بول کون عورت رہی ہے۔ چند قدم اور آگے بڑھے تھے، جوان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سامنے شوہر کا ادب و احترام بجا لانے کے طور پر کھڑی ہے۔ جوان کی نگاہیں جھک گئیں، جوان سوچنے لگا، پیچھے ان کے قدم جوان واپس ہو گیا کہ شیخ نے تو فرمایا تھا کہ ایسی بچی کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، لیکن یہ حالات تو ایسے نہیں ہیں، اس میں راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ فوراً عقل نے جواب دیا، جوان گھبراؤ نہیں، شیخ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اس محل میں اس بچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تمہاری بیوی یہی ہے۔ شیخ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اتنا عابد و زاہد شیخ، ایسا مقدس شیخ کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا، یہ جوان تمہاری بیوی یہی ہے، لیکن پھر بھی شک و شبہ ہو رہا ہے۔ نہیں، شیخ نے یہ کیوں کہا تھا کہ زبان کی گونگی ہے، دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی نیلی ہے، کانوں کی بہری ہے۔ جوان کے قدم الٹے واپس ہوتے ہیں، جوان نے شیخ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، یا شیخ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بیٹا میں نے تمہارے سوال کو کہنے سے پہلے پہلے سمجھ لیا، جاؤ تم، وہ محل تمہارا ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ میری بچی ہے۔ بیٹا جو میں نے یہ کہا تھا کہ میری بچی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، آج تک اس نے شریعت کے خلاف کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے۔ میں نے جو یہ کہا کہ میری بچی زبان کی گونگی ہے، آج تک شریعت کے خلاف اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلا نہیں ہے، اس نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی ہے۔ بیٹا میں نے جو کہا کانوں کی بہری ہے، آج تک اس کے کانوں میں غیر محرم کی آواز نہیں گئی ہے، غلط آواز کو اس نے اپنے کانوں تک جانے نہیں دیا ہے۔ میں نے یہ جو کہا دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، اس نے غلط چیز کو چھوا نہیں ہے۔ میں نے جو یہ بیان دیا کہ دونوں قدموں کی لنگڑی ہے، میری بیٹی شریعت کے خلاف چلی نہیں ہے، میری بیٹی کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، یہی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، یہ جوان ہے جس کا نام صالح ہے، یہ شیخ ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ سومعی ہے، ان تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے وہی کا نام پیر پیرا ہے، وہی کا نام میر میرا ہے، وہی کا نام غوث اعظم ہے، انہی کا نام شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ہے، انہی تینوں کے آنگن میں ان کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اور سوچے کہ کتنا مقدس باپ ہے، کس طرح سے سرکار غوث اعظم کی ماں نیک ہیں، سرکار بڑے پیر کے نانا جان کیسے شیخ ہیں۔ واقعی ان کی نسل پاک سے جو بچہ پیدا ہوگا ضرور غوث ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لور کا، اور تو ہے نے لور پہ میرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی, سرکار غوث پاک 470 ہجری میں پیدا ہوئے, بڑے پیر کی ولادت بھی 2 شنبہ کے روز ہوئی ہے اور صبح صادق کے وقت ہوئی ہے. سرکار بڑے پیر جس صبح کو پیدا ہوئے عراق کی سرزمین پر 1100 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی, سب ولی ہو گئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت جب ہوئی, پیدا آپ ہوئے تو آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے خواب, میرے آقا اپنی زیارت سے مشرف فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, صالح تیرا بچہ وہ میرا روحانی بیٹا ہے. حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 خوشی اس دن حاصل ہوئی. ایک خوشی تو یہ حاصل ہوئی کہ میرے گھر میرا بچہ پیدا ہوا, اور دوسری خوشی یہ حاصل ہوئی کہ میں نے سرکار کی زیارت کی, میرے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی, اور تیسری خوشی یہ ہوئی کہ آقا فرماتے ہیں صالح یہ تیرا بچہ میرا روحانی بیٹا ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ اللہ, آپ ذرا غور فرمائیں, اعلی حضرت کا شعر بھی تو دیکھیے منقبت کا. اعلی حضرت عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی غوث اعظم کو بنا کر لا رہے ہیں, اس لیے کہ غوث اعظم ہمارے غوث ہیں, ہمارے مددگار ہیں, اور آپ کے روحانی لاڈلے بیٹے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں ہم گداؤں کے لیے عرض کر دیں گے. یا رسول اللہ آپ کرم فرما کر کے قبول فرمائیں گے, اس لیے احمد رضا آپ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی غوث اعظم کو پیش کر رہا ہے, اور پورا پورا غوث اعظم جس کی سفارش فرما دیں اللہ کے رسول اپنے رحم و کرم سے ضرور قبول فرمائیں گے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا روحانی بیٹا ہے. ایک بات اور بتا دوں, ذہن میں رکھو تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے, سرکار سے سمجھتے ہو نا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ مجھ کو ایک صاحب ایک روز ملے, وہ کہنے لگے حضرت میں سرکار نہیں سمجھ پاتا کس کو آپ کہتے رہتے ہیں, اتنے بڑے بودم تھے وہ, ایسے ایسے لوگ بھی پڑے ہیں. اس لیے ساری باتوں کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ہندی چندی کر کے سمجھائی جائے, وہ بات جب آپ کی سمجھ میں اتر جائے تو آپ سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, ڈٹھائی ہے سب, ڈھیٹ ہو گئے ہیں گناہ کرنے پر. آپ تقدس کا معاملہ لے لیجئے کہ سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کیسے نیک اور پرہیزگار ہیں. آج کیوں شکایتیں اپنی اولادوں کی کرتے رہتے ہو, رات بھر سلیمہ دیکھو گے میاں بیوی, اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو وہ سبحانی صاحب بنے گا, مولانا ولی اللہ شریفی بنے گا کہ طوفانی بن جائے گا, اس کو ولایت کا درجہ مل جائے گا. آپ پہلے غور تو فرمائیے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کا تقدس کیسا ہے. اگر میاں بیوی دونوں نیک ہوتے ہیں تو ان کی گود سے پرورش پانے والا بچہ بے حیا نہیں بنے گا, وہ ماں باپ کا وفادار رہے گا, وہ شریعت پر پابندی کرے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ غلط ہے. نہیں سبحان صاحب, میں تو رات بھر کیا پنج وقتہ نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، پھر بھی ہمارا بچہ بگڑ گیا. اب آپ کی بیگم کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو دن بھر نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پنج وقتہ جاتے ہیں، بیگم ٹیلی ویژن کھول کر کے سنیما دیکھ رہی ہیں. آپ سے زیادہ تو بیگم جی کو پرہیزگار ہونا چاہیے. باپ کا اثر تو بیٹے پر مرتب ہی ہوتا ہے، لیکن نو حصہ ماں کا اثر بیٹے پر مرتب ہوتا ہے، ایک حصہ باپ کا اثر مرتب ہوتا ہے. تو جس کی گود کا اثر نو حصہ مرتب ہو رہا ہے، وہ بے حیا ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے. اس کا دودھ پینے والا بچہ یہ کو پرہیزگار کیسے بن پائے گا؟ آپ ذرا غور تو فرمائیں. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بات آ گئی تو عرض کر دوں. حضرات سرکار غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی. اتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک مرتبہ محبوبیت کا جوش آیا آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایسے مقرب بندے اللہ کے ہیں. حضرت بایزید بستامی کا نام ہے حضرت تیفور ابن عیسیٰ، پورا مجمع کہہ لو حضرت تیفور. ارے منہ کھول کر کہو یار. حضرت تیفور ابن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت بایزید بستامی کا نام محبت سے لے گا مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. وہ اپنی خطاؤں سے توبہ کر کے مرے گا، جنت میں جائے گا. جب ولی اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے تو رسول اللہ کے نام پاک میں کتنی برکت ہوگی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر تخت کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد کو اجالا کر دے. وہ بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز اپنی ماں کے روبرو حاضر ہوئے. والدہ سے عرض کرتے ہیں، امی جان، اللہ تعالی نے مجھ کو اس وقت بڑا کمال عطا فرمایا، اس کا شکر ہے. ماں نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے جو تجھے کمال عطا فرمایا میری بنیاد پر، آپ چونک پڑے. آپ نے عرض کیا، ماں آپ کی بنیاد پر یہ کمال مجھ کو کیسے ملا؟ میں نے علم حاصل کیا، عبادت و ریاضت میں کرتا ہوں، شریعت پر پابندی ہماری ہے، یہ کمال ہمارے اندر ریاضت عبادت تقوی طہارت کی بنیاد پر ہے. خلیفۃ المسلمین ہمارا لحاظ کرتے ہیں، امیر المومنین اس وقت ہماری بات کو مانتے ہیں، تمام مسلمان میرا استقبال کرتے ہیں. ماں نے فرمایا، بیٹا بایزید یہ میرا کمال ہے، تیرا کمال نہیں ہے. آپ نے پھر عرض کیا، ماں بتاؤ تو کیسے؟ آپ فرماتی ہیں، بایزید سن، اگر میں تہجد کی نماز پڑھ کر کے تجھے دودھ نہ پلاتی تو تیرے اندر یہ کمال کہاں سے پیدا ہوتا؟ آپ ذرا غور فرمائیے، جب ماں تہجد گزار ہیں بیٹا ان کا دودھ پیتا ہے تو بایزید بستامی بنتا ہے. اور ان ماؤں کو ذرا دیکھیے جو دس بجے تک سوتی ہیں، ان کے سینے کا دودھ پی کر کے بچہ ولی اللہ بنے گا کہ شیطان ہو جائے گا؟ نو حصہ بچوں پر اثر مرتب ہوتا ہے ماں کا. سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا کے والد گرامی کے بات چل رہی ہے کہ خواب میں آپ نے سرکار کی زیارت کی. جو نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کبھی کرم فرماتے ہیں تو اپنے جلووں کا مشاہدہ بھی اسے کرا دیتے ہیں. اس لیے پرہیزگار بنے رہو تاکہ سرکار کی زیارت ہو جائے دنیا ہی میں خواب میں. اور بعض اللہ والوں نے تو یوں ہی سرکار کی زیارت کی ہے، یوں ہی آقا کو دیکھ لیا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من رانی فی المنام فقد رانی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا مجھ کو دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي. یہ حدیث شریف ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا مجھ کو دیکھا, شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا ہے. کتنا بڑا پاور شیطان کو ہے, وہ دنیا کی جس شکل میں آنا چاہے آ جائے, لیکن یہ نبی کی شکل اختیار کرنا چاہے نہیں کر سکتا. سرکار کی طرح بننا چاہے ابلیس تو نہیں بن سکتا. ابلیس کے اندر اتنی طاقت ہوتے ہوئے بھی اتنا پاور اس کو نہیں ہے کہ وہ محبوب کی طرح بن سکے. یہ کتنے بڑے حرام خور ابلیس ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے نبی انسان ہے معاذ اللہ اسی طرح ہم بھی ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہ رسول ہیں ہم ان کے امتی ہیں. نادان نزد کی بدماش اولادوں, نزدی ذہن و فکر رکھنے والے نادانوں, ذرا جملے پر غور فرماؤ. یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ جیسے انسان ہم ہیں ایسے رسول اللہ بھی ہیں؟ ذرا غور کر تو اپنی انسانیت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر نبی ایسے انسان ہیں جس انسان پر انسانیت کو ناز ہے. رسول اللہ کی طرح کوئی انسان نہیں ہے, کوئی بشر نہیں ہے, کوئی شے نہیں ہے. رب تعالیٰ بے نظیر ہے اور اس نے اپنے محبوب کو بھی بے مثال پیدا فرمایا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي. شیطان میری صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کے ہر انسان کی شکل و صورت شیطان اختیار کر سکتا ہے, مگر نبی کی صورت نہیں اختیار کر پائے گا. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کی زیارت کی. سرکار بڑے پیر 29 شعبان کو پیدا ہوئے. کئے شعبان کو؟ 29 شعبان کو. جب دودھ پینے کا معاملہ ہوا, چاند نکل آیا تھا, لوگ تفتیش کرنے لگے, پتہ لگانے لگے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا. اب اس دور میں تو عجیب معاملہ ہے چاند کا, ٹیلی فون سے چاند کی تصدیق کرتے, ہاں چاند ہو گیا. شریعت میں تو گواہی رکھی ہے مگر یہ خبر مان رہے ہیں بیچارے, حالانکہ ہندوستان کی عدالت میں گواہی چلتی ہے, خبر نہیں چلتی. کوئی کسی قاتل کا گواہ ہو, اپنے مکان کے اندر سے فون پر جج کو منصف کو بتائے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے فلاں نے فلاں کو قتل کیا, جج مانے گا؟ پیارے شہادت دیا کرو جب چاند دیکھ لو. آقا نے فرمایا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کر کے روزہ توڑو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روحانی لاڈلے بیٹے غوث اعظم کا مرتبہ دیکھو. آپ نے دودھ نہیں پیا سویرے سویرے اپنی ماں کا, لوگ پتہ لگانے لگے چاند ہوا کہ نہیں, ہوا کہ نہیں. کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ ہاں چاند ہو گیا. یہ ہوا کہ پہلے پتہ لگاؤ, تو جب آپ کے گھر اطلاع پہنچی تو آپ کی ماں نے فرمایا کہ یہاں تو ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے, مگر آج سویرے سے ابھی تک میرا بیٹا عبد القادر دودھ نہیں پیا ہے. سرکار غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں, مادرزاد ولی ہیں. سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دودھ نہیں پیا پیدا ہوتے ہی, رمضان کے چاند کا احترام کیا. حالانکہ جب تک مسلمان عاقل و بالغ نہ ہو تب تک اس پر روزہ فرض نہیں ہے. سرکار غوث اعظم ماں کی گود میں ہیں, رمضان کے چاند کا احترام فرما رہے ہیں. عبد القادر نے اپنے منہ کو دودھ نہیں لگایا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, رہے پابند احکام شریعت بت گاہی سے, رہے پابند احکام شریعت بت گاہی سے, اور نہ چھوٹا شیر خاری میں روزہ غوث اعظم کا. سرکار غوث اعظم تو پیدائشی ولی ہیں, ولی اللہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ذہن کیسا دیتے ہیں کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے. سرکار کے امتی، سرکار کے غلام، سرکار کی نسل سے پیدا ہونے والے غوث تو اللہ کے ولی پے بن کر کے پیدا ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 برس کے بعد ملی ہے. غار حرا میں نبوت ملی ہے. پاگل کہیں کہ غار حرا میں نبوت کے اعلان کا حکم ملا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا، نہ جب یہ دنیا تھی نہ کائنات تھی، نہ آدم تھے نہ آدمیت تھے، کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے نبی بنایا. سرکار کی سیرت اس طرح سے بیان کرو، لٹ لیا ان مسلمانوں نے مسلمانوں کی آبرو کو، ان دجال حرام خوروں نے نبی کونین کی توہین کر کر کے نحوست پوری دنیا میں پھیلا دیا. آج دنیا میں مسلمان قدم قدم پر ذلیل و رسوائی کی نحوست کی بنیاد پر ہو رہا ہے. جیسے کسی گھر میں کوئی کوڑھی ہو جائے تو اس گھر کا رشتہ بند ہو جاتا ہے، لوگ اس کے وہاں کھانے پینے میں کراہیت محسوس کرتے ہیں. ایسے یہ عقیدے کے کوڑھی لوگ ہیں جو سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم مادر زاد ولی ہیں، پیدائشی ولی اللہ ہیں، سارے لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں جب ہوش میں آتے ہیں، مگر یہ اپنی ماں کی گود میں ہے، آسمان پر چاند کو دیکھ لیا، دنیا نہ دیکھے عبد القادر نے دیکھ لیا ہے. روزہ تو فرض نہیں ہے ابھی عبد القادر پائے، مگر رمضان کے مہینے کا احترام آپ فرما رہے ہیں. کم از کم ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اور روزہ توڑ دیتے ہیں، روزے کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی سے عبرت حاصل کریں. سرکار بڑے پیر دستگیر جب پیدا ہوئے تو تمام عورتیں آئی دیکھنے کے لیے، اور دیکھنے کے بعد کہا آپ کی ماں سے، فاطمہ اتنا حسین جمیل بچہ تو قبیلے میں خاندان میں کوئی نہیں پیدا ہوا، بڑا خوبصورت بچہ ہے. سرکار غوث اعظم کو دیکھنے کے بعد عورتوں نے کہا اشراف خاندان میں اتنا حسین جمیل بچہ ہم لوگوں کی نگاہ نے نہیں دیکھا اس آبادی میں. سرکار غوث اعظم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کی جب پیدائش ہوئی ہے تو عورتوں کو جیسے بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے کوئی بے چینی گھبراہٹ کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اور سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ کے ماں کی عمر شریف 60 برس کی ہو گئی تھی. ایسی عمر میں طبی نقطۂ نظر سے کوئی عورت کو بچہ نہیں پیدا ہوتا، مگر سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کو دیکھو، آپ کے ماں کی عمر شریف 60 برس کی ہو گئی ہے، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. سرکار غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہے عبد القادر ہماری گود میں ہوتے جیسے اور بچے اپنی ماں کی گود میں اچھلا کودا کرتے ہیں، کبھی بھی عبد القادر کی یہ حرکت نہیں ہوئی، بلکہ آبادی کی عورتوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان کے بچے رونے لگتے اور سرکار غوث اعظم کے چہرے پر ان بچوں کی نگاہ پڑتی تو روتے ہوئے بچے چپ ہو جایا کرتے تھے، مسکرانے لگتے تھے. یہ رواج بن گیا تھا کہ اشراف خاندان میں بچہ پیدا ہوا ہے وہ رمضان میں روز دودھ نہیں پیتا ہے، اور اس بچے کو روتا ہوا بچہ دیکھ لے تو ہنسنے لگتا ہے اور نظر بد کا شکار نہیں ہوتا ہے. اشراف خاندان میں اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس بچے کا نام عبد القادر ہے. یہ مشہور ہو گیا تھا. سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا اپنی ماں کی گود میں ہیں، آپ بھی جسمانی طور پر بڑے اچھے انداز سے بڑھ رہے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے عبد القادر زمین پر چلنے لگے تو بہت سیدھے انداز سے چلتے تھے، عبد القادر کے قدم میں بھی کوئی لغزش کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے. سرکار کے روحانی بیٹے ہیں، آقا نے ان کو اپنا لاڈلا فرمایا ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی عمر شریف بتایا جاتا ہے کہ 4 برس کے قریب ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے آپ کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا. اس سے پہلے سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر جب بچوں میں رہتے اور کہیں کھیل کود کا رجحان پیدا ہوتا تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے بچپن میں کہ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھے پھیر رہا ہے اور میرے کان میں آواز آتی تھی عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. میں اس سے کچھ خوف زدہ ہوتا تھا اور واپس چلا آتا تھا. سرکار غوث اعظم کے والد گرامی نے آپ کے پڑھنے کا انتظام فرمایا. ویسے تو آپ نے تعلیم دی اپنے شہزادے کو, لیکن وہاں کے جو استاد تھے پڑھانے والے ان کو آپ نے بلایا. میرے بچے کی آج بسم اللہ خانی ہے, دعوت دی جاتی ہے, آبادی کے لوگ آتے ہیں, دوست احباب اکٹھا ہوتے ہیں, سرکار بڑے پیر دستگیر کو استاد کے سامنے بیٹھایا جاتا ہے. آپ جیسے بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جیسے استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین, تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ 17 پارہ قرآن شریف کا بیٹھ کر کے پڑھتے چلے جاتے ہیں, حفظ زبانی سناتے چلے جاتے ہیں. پوری مجلس کے لوگ حیران ہو گئے, یہ استاد پڑھانے والے دنگ ہو گئے. آپ کے والد گرامی کے لب پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے. آپ کو اطمینان ہے کہ یہ میرا بچہ رسول کونین کا روحانی بیٹا ہے. استاد نے کہا عبد القادر اور آگے تو ہو, تو آپ فرماتے ہیں نہ اتنا ہی وقت ملا تھا مجھے راہ یاد کرنے کے لیے. کیوں؟ آپ نے فرمایا میری ماں جب میں آپ اپنی ماں کے شکم میں تھا وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی, تو 17 پارے تک انہوں نے تلاوت کیا تھا, میں سنتا رہتا تھا, میں نے سن سن کر کے یاد کر لیا تھا. وہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر اپنے تغیر ہیں جنہوں نے قرآن عظیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیا, اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیا. یہی سے ذرا اندازہ لگاؤ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو ماں قرآن پڑھے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے. اگر سے بچہ ولی نہیں ہوگا پیدا, مادر داد ولی نہیں ہے, مگر پھر بھی قرآن پڑھنے کا اثر اس بچے پر مرتب ہوگا. جس ماں کے شکم میں بچہ ہو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے تاکہ قرآن کا اثر اس پر مرتب ہو. وہ بچہ ہو تو قرآن پڑھنے والا ہو, وہ بچہ پیدا ہو تو قرآن پر عمل کرنے والا ہو, وہ بچہ پیدا ہو تو قرآن کے قانون پر عمل کرنے والا ہو. اس لیے کہ ماں کا 9 حصہ اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. ماں قرآن کی تالیہ ہے تو بچہ قرآن پر عمل کرنے والا ضرور بنے گا. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ماں سے بھی آپ اندازہ لگائیں, عبرت حاصل کریں. گھر کی عورتوں کو تاکید کریں کہ غوث اعظم کی 11ویں منانے کا بڑا شوق ہے مگر ان کے ماں کے قانون پر عمل کرو. بڑے پیر دستگیر کی والدہ مکرمہ محترمہ, اللہ ان کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش برسائے. سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے آپ کے شکم اطہر سے تو حافظ بن کر کے 17 پارے کے. سرکار غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا, جہاں تک استاد ابتدائی دور میں پڑھا سکتے تھے پڑھائے, اس کے بعد آپ کے والد گرامی نے آپ کو پڑھانا شروع کیا. جب 10 برس کی عمر شریف سرکار غوث پاک کی ہوئی تو والد گرامی کا وصال ہو گیا. ماں رہ گئی آپ کی, آپ کے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وصال فرما گئے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے نانا جان ابھی حیات سے تھے, آپ کے نانا جان نے آپ کی دیکھ بھال شروع کر دی. چند دن کے بعد نانا جان کا بھی وصال ہو گیا. سرکار غوث اعظم کے والد گرامی نے 10 برس تک اپنے بچے کی ذمہ داری کو نباہا. اب بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے گھر رہ رہے ہیں. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا لکھتا تو تھا, جب میں مدرسے میں جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو, تو لڑکے چونک پڑتے تھے, میرے لیے جگہ دے دیتے تھے اور دیکھنے لگتے تھے کہ کون پکار رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے. کیوں ٹائم ختم ہو گیا؟ اچھا تو یہی میں تقریر چھوڑ دیتا ہوں. 10 سال کی عمر سرکار غوث اعظم کی ہے. کل 9 بجے آپ لوگ آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو سرکار غوث اعظم کے 10 سالہ زندگی سے لے کر کے جہاں تک ٹائم ساتھ دے گا میں بیان کرتا چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. کیا بتایا جائے، یہ ہندوستان ہے نا، یہاں اچھی مجلسوں پر پابندی ہے، نہ دیر بار پر پابندی ہے، نہ شراب کے اڈوں پر پابندی ہے، نہ رنڈیوں پر پابندی ہے. دہشت گردوں کو مارنے کے لیے ہر دم پابندی لگاتے ہیں، اور دہشت گردی بیئر بار شراب کے اڈوں رنڈیوں کے اڈوں سے عیاشیوں کے ماحول سے ہوتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. جہاں آدمی کو سدھارا جا رہا ہے کہ آدمی چوری نہ کرے، شراب نہ پیے، دوسرے کا حق نہ مارے، کسی کو ناحق قتل نہ کرے، غنڈہ گردی نہ کرے، شریف بن کر کے جیے، شریف بن کر کے رہے، ایسی مجلسوں کو بھی بند کرو، تو کیا بتایا جائے اسے ملک کا. خدا حافظ ہے. مسلمانوں، اپنے اللہ اور آقا کریم پر بھروسہ رکھو، غوث اعظم سے محبت کرو. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد. انشاء اللہ تعالی کل میں سرکار غوث اعظم کی 10 سالہ زندگی سے آگے بیان کروں گا. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 2309162.